به من شر الشيطان الرجيم. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، أحب الناس إلى الله ينفعهم بالناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تداروا، فكونوا عباد الله اخوانا، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها دوستو ساتھیو، الله جل جلاله رحم نوازه رب العالمين ارحم الراحمين اكرم الاكرمين، پوری کائنات کو اور جو کچھ سب کا پیدا کرنے والا، عدم سے وجود دینے والا، کرنے تنہا بلا شرکت رہے، اپنی قدرت کے تعمیل صرف صرف اللہ کا، ان تمام مخلوقات کو، انسان اور مخلوقات اپنی خلافت کا دورہ بھی بنایا، اور اسی کے ساتھ تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں پیدا ہوا ہے. وہ رب ہے جس طرح چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے تربیت کرتا ہے. نبیوں کی تربیت، پیغمبروں کی تربیت براہ راست اللہ کرتے ہیں، امتوں کی تربیت نبیوں کے راستے سے ہوتی. اسی لیے جس دن سے انسانوں کی آخرت دنیا میں شروع ہوئی، اسی دن سے اس انسان کی تعلیم و تربیت، اس کے پاس کی خدا داد چیزیں، جان مال صلاحیت ہیں کہ اپنی صحیح مشرق پر استعمال ہو، جس کے نتیجے میں اس کی چند دنیا بھی جنت نشان، اور اس کی آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ. اسی لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مسئلہ صرف میری آپ کی ذاتی کا نہیں، مسئلہ صرف میرے آپ کے خاندانوں کا اور بستیوں کا نہیں، مسئلہ پوری بشریت، اور پوری بشریت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیارے محبوب امت کا. آپ اور ہم دیکھتے ہیں جب کہیں شادی ہوتی ہے، ایک لڑکے اور لڑکی والے مہینوں تحقیقات اور معلومات حاصل کرتے ہیں، لڑکا اور لڑکی، اور ساری شادی سارے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، بڑے بوڑھے بھی، چھوٹے بڑے بھی، پڑوس پڑوس کے لوگ پوچھتے ہیں اور پوری شادی کا خلاصہ اس لڑکے لڑکی کا گھر آباد ہو جائے گا، ان کی نسل چلے، یہ پھلے پھولے چڑکے لڑکے، ان کی دنیا، ان کا گھر، ان کی زندگی خوشگوار۔ لیکن یہ گھر کتنے ملتا؟ لڑکے لڑکے کا گھر ملتا، زندگی بہت مختصر، شادی کے بعد سے مرتے دم تک آگے بہت اچھے بھلے سکون سے رہے، اس کو ساتھ چلتا ہے۔ مسئلہ ہر ایک کی آخرت کا ہے، آخرت کیسے بنے، وہ کیسے آباد، اس لیے دعا نے سکھائی کہ جس بنیاد پر آخرت بنے گی وہ سامانوں سے تو بنے گی نہیں، ایسا ہوگا تو حکومت ہوگی تو پودا ہوگا تو دنیا ہوگی تو ہم آخرت بنا دیں، پوری ہر فرد بشر کی آخرت کے بننے کا سامان اور ٹھوس سامان اور یقینی سامان وہ صرف اللہ کا دین ہے۔ دین کیا ہے؟ ہر آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی سے متعلق، ہر قدم پر کھاتے پیتے کماتے اندر باہر ظاہر باطن، عقیدہ عبادت معاملات معاشرت اخلاق، اللہ جل جلالہ و منازل نوازوں کی ذات کے ساتھ کا تعلق، نبی کی محبت کے تعلق، قرآن کی تعلیمات سیکھنا سمجھنا عمل کرنا، اور بنت نیابت میں اور اس کی دعوت کو لے کر عالم میں چلنا، یہ ذمہ داریاں نے بتایا، اور اس سب کے نتیجے میں وہ صرف سوائے آخرت کے اور کوئی چیز کام نہ رہا۔ اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی سے جس دن نبوت کا تعداد کے سر مبارک پر رکھا گیا اور آپ کو ذمہ داری دی گئی، یا بھی سجنا کے شاید روم پر شروع کر دیا، وداعیت الى اللہ باذنہ اسراج المنیرہ، آپ کا اپنی ذات سے نکلنا ہے، ہر فرد بشر کا براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق ہو جائے، اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے۔ انسان میں خطا ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، کوئی لکم خرید حضور سے فرما دیا کوئی لکم خطا ہو بخیر الخطا کی نمبر نہ ہو، سارے پاپی ہو سارے پاپی ہو، معیت جو بھی ہو، حیثیت جس کی جو بھی ہو، خطا کار ہو، لیکن اچھے خطا کار کا اپنی بھول کا اپنی خطا کا اقرار ہے، ہم کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگے، اس لیے دعائیں بھی سکھائی اللہم اجعلنی من التوابین، مجھے بار بار بار بار ایک طرف رجوع کرنے والا بنا، اب پھر یہ بھی خوشخبری سنائی ان اللہ یحب التوابین، جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی بڑی بڑی ریاضت میں بڑی بڑی عبادت کو صرف وہاں بھی پہنچا تھا، عبدیت تذلل توبہ استغفار ندامت اندر کی چوٹ التوبہ والندامہ، توبہ نام ہی ہے دل کی چوٹ کا، اور میں بندہ اللہ کا، امت کی نبی و رحمت عالم کا، اور یہ نہیں رہتا اس کی چوٹ کہ اللہ سے بہت قریب کر رہی۔ الغرض دوستو مطلب پوری امت کی آخرت، ہر ایک کی آخرت کیسے بنے، اس لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کی امت، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اپنی اچھی سے اچھی چیز اپنے دوست کے لیے پسند کرتا ہے، یہ کپڑا میرا قلم یہ میری فلانی چیز میرے دوست کے پاس ہے، تمہاری جیب میں زیادہ اچھی لگتی ہے، تمہارے ہاتھ پر اچھی لگتی ہے، کہتے ہیں امت سے محبت ہے، امت کی ہر ایک کی آخرت بن جائے کہ ہر ایک کے اندر کا جذبہ ہے، میری اپنی، اس لیے ہمارے ہر النبي رحمه الله عليه فرماته ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فرماته تین چیزیں ہیں عالمی سطح کا ہر بڑے امت کو ذمہ دار ہے. تم عالمی نبی کی امتی ہو تمہاری ذمہ داری نبی کی نیابت ہے. کسی نے تبدیل رقم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہم پیچھے والوں کو مال دولت کا وارث بنا کے لے جائیں جو اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں اسی کا وارث بنا. اور شاہ بلبار نام نے فرمایا تمہارے پاس میں قرآن پورا دین ہے آنکھ کھولنے سے لے کے آنکھ بند ہونے اور اللہ کے سامنے کی پیشی تک ایک انسانی زندگی میں جتنا نشے کو بڑھا جتنی اونچی جس جس قدم پر جن جن مسائل سے دو چار ہر قدم پر مکمل رہ گئی وہ قرآن کریم کا وہ عملی طور پر آنکھوں کا کانوں کا ہاتھوں پیروں کا کمائیوں کا دل کا دماغ کا ان سر الفاظ کہ ہر ایک لائن کا قرآن عملی طور پر حقیقت کے ساتھ اندر میں کیسے آ رہے اس کی محنت جس کا نام نبوت کی محنت جس کا نام دعوت کرنی یہ دونوں چیزیں ہر بند امت کو نیابت میں دے کر گریش کا وارث بنا اور اسی کے ساتھ رحمت العالمین اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ جس طرح ہر طرح شان صبح سے شام تک اس کی شان میں گستاخ کرنے والے اس کے ساتھ نہ کتنوں کو ماننے والے نہ جانے ان کے یہاں بھی وہ بڑا ان کا بھی رہے ان کی بھی تربیت کرتا ہے مختلف راستوں سے مختلف سامان یہی حال رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بندے کو کہا تخلقوا باخلاق اللہ خدائی رنگ میں رنگ جاؤ اور نبی سراپا نوم سراپا رحمت کے امتی ہو گھر میں خود اپنی ذات میں وہ انفسوں کو اپنی ذات میں بھی اپنے گھر میں خاندان میں برادری میں گلی میں کچے میں شہر میں عالمی سطح پر نبی کی نیابت کی آفیسوں میں ہوں دفتروں میں ہوں کارخانوں میں ہوں اور کروڑ پتی ہوں پورا نہ کرتا ہوں جو جس حالے میں ہو رحمت بن کر جیے یہ رحمت نبی کی امتی ہے یہ میراث سے ملی ہے جس طرح سارا قرآن اور اس کا علم اور اس کا عمل اور اس کی دعوت ہر امتی ہر جگہ اپنوں میں پرایوں میں دوستوں میں دشمنوں میں جہاں ہو جو چیزیں وہ بات نہ کرے جو کرے وہ بھی بولے جو چیز کی نظروں سے دیکھے کڑوی نظروں سے ان کے حق پر بھی رہے چیزیں سیرت مبارک آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دیا اور ہر تاجر کاشتکار ڈاکٹر وکیل امام مولوی صاحب حافظ صاحب خواص عوام مرد عورت کے ہر ایک کو نمونہ یہ ہے ظاہر و باطن جس کو دور پھل تو پالے اور ان سے متعلق جتنی دنیاوی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان کے لیے دینی زندگی کے جتنے شعبے ہیں بحیثیت بندہ ہو سکے اللہ کے علم کو بڑھائے اس کا خوف اس کا ڈر اس سے محبت اس سے اچھا گمان اور اس کی طرف ہر آن بڑھتے رہنا اور ہر آن اس سے تعلق میں اضافہ ہوتے رہنا یہ بتا دیا مخلوق خدا کو اور حقوق العباد کا مسئلہ بہت نا اسی لیے بنایا تھا مفید کون صاحب نے کہا تھا کہ اس کے پاس ایسا نہ ہو بنایا نہیں وہ جو نیتوں کے پہاڑ میں کہیں گے مختلف لائنوں کے لیکن اس کو تھپڑ مارا تھا اس کو گالی دی تھی اس کی ضرورت کی تھی اس کی زمین دبائی تھی سب وہاں گالیاں بھی دلوائی جائے گی بدلے میں اس نے دے دیا اپنا تو گیا دوسروں کے گناہ اس لیے ہر ایک کو اپنے بارے میں سب سے زیادہ فکر میں کہاں ہوں حقوق اللہ کا جتنے فرائض ہے پورا کی پوری سیرت کس کے کرنے کو کہا ہے وہ اللہ کا حق جتنی چیزوں چیزوں سے پرہیز ہوتا ہے وہ اللہ کے حدود ہے. اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ سب میں بڑا عبادت گزار ہوتا ہوں. ایک ہی جملے میں اتق المحارم تتقوا اللہ. اللہ جل جلالہ رحمن عبادہ نے جتنی چیزوں کو حرام کہا ہے وہ دل کے خطرات و خیالات اور دماغ کی فکر ہو اور سوچ ہو آزاد والے سب نکلنے والے اعمال ہوں کمائیوں کی خرچ کی شادیوں کی اور مختلف لائنوں کی جو حرکت ہو ہر قدم پر جس کو حرام کہا ہے اس سے بچو. تمہارے سے بڑا کوئی آگے گزر جائے ہمیں مکمل دین دیا. پھر مسئلہ وہی جیسے میں عرض کیا کہ مسئلہ صرف ہمارے اختیاروں کا نہیں مسئلہ مزید نہیں. جتنی جس کو امت سے محبت یہی وجہ ہے کہ جو امت کے لیے دن میں 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ سے مستجاب الدعوات ہو. اسی لیے ہم کو بندہ ہونے کی حیثیت زندگی کا مقصد بتا دیا فرما برداری کے ساتھ جینا ہے اور امت کے ہونے کے ناطے نبی کے کام کو اپنا کام بنانا نبی کے غم کو اپنا غم بنانا نبی کی خوشی کو اپنی خوشی بنانا. میں کیا کہتے تھے من احسن قولا ممن دعا سے عالمی سطح کا ذمہ دار لیکن اسی کے ساتھ فرمایا وہ عامل صالح. ایسا نہ ہو کہ سارے جہاں کا درد غم اپنے جہاں سے بے خبر پورے عالم میں پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے یہ من کی چاہت ہو ہر ایک کے لیے اور اپنی ذاتی زندگی کے ماننا مجھے ہے. قبر میں جو سوال ہوں گے وہ میری ذات سے ہوں گے. حشر قبر جنت صدق کا فیصلہ کل صراط میزان عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی پیشی اللہ کے ہاں جواب دہی www.attableep.com The Revival of Iman سے یہ خبر نہ ہونا. اور پھر یوں فرمایا پہلے تو یوں فرمایا کہ جس کے اندر دقت تو ہے پورے عالم کا پورا علاقہ پورا ملک پورا مجھے ہے لیکن اس کی اپنی ذاتی زندگی شریعت فرمایا تو ادھورا ہے. ایک آدمی اپنی ذاتی زندگی میں بہت اس کا اہتمام مستحبات آداب سنن موقدہ غیر موقدہ جو علماء نے ساری تحقیق بتائی اس سب کا اہتمام لیکن امت کے عقائد کا کہاں سودا ہو رہا ہے امت کا جوان کہاں جا رہا ہے امت کا تعلیم دولت کے نشے میں اور جن کے پاس کوئی حیثیت اور مقام ہے وہ اپنی حیثیتوں کو کہاں استعمال کر رہے ہیں اوپر کہاں جا رہی ہے اس کا کوئی فکر ہی نہیں فرمایا کہ یہ بھی اصل ہے. پھر آگے فرمایا حق کا شان ہو جس خوش نصیب کو یہ دونوں چیزیں دے گی عالمی سطح کی فکر بھی اور اپنی ذات سے بھی کلا اہتمام کوئی بابر اس کے بعد کہا مسلم اگر نصیب ہے دونوں نسبتیں اللہ نے دی دونوں دولت نے دی تو وہ اپنی کسی حیثیت کا مطالبہ نہ کرے میں سنی ہو میں سنا میں نہیں ہو میں آ جیسے سارے بھائی ہیں سارے ساتھی ہیں سارے بندے اللہ سر. اسی لیے سب سے آخری بیان میں حضرت رحمت اللہ نے کام کرنے والوں کو یہ بتایا تھا ان صفات کو اپنے اندر میں پیدا کرنا ہے. تقوی اللہ کا ڈر اللہ ہی پر بھروسہ تواضع چھوٹے پن کر میں کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں اللہ سب کچھ اسی سے سب اور تحمل حالات آئیں گے. قرآن نے بھی کہا ہے حدیث نے بھی کہا ہے جب بھی قدم اٹھاؤ گے تاجروں کے راستے مسلا آتے ہیں کاشکاروں کی راستے میں اس راستے کے حالات آتے ہیں ساتھیوں میں آپ سے ہر جگہ آتے ہیں, جب نبی کے کام کو کام بنائیں گے, امت سے محبت کریں گے, ہر ایک کے لیے فضا چاہیں گے, اپنا ایمان بنانا چاہیں گے, تو چیزیں آئیں گی, اس کے لیے تحمل برداشت. اور اس سب میں سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ نہ چاہتے, تقویٰ, توکل, توازو, تحمل اور اخلاص. اب میرے جو بتایا تھا کرتے رہو, کرنے کا یہی زمانہ ہے, آنکھ بند ہوتے ہی عمل کرتے رہو اور ساتھ ہی ڈرتے رہو کہ کہیں سارا کیا کرایا وہ جماعتیں بھی ہے, چلے بھی ہیں, جوڑ بھی ہیں, مذاکرے بھی ہیں, تقریریں بھی ہیں, اور بیانات بھی ہیں, اور کیا کیا نکاح اور شراب اور رموز ہیں, سب کچھ ہے, مشورے ہیں, ڈرتے رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا کیا کرایا. جیسے نماز کے بارے میں آنے کہ نماز منہ پر بھی مان جاتی ہے, وہ صرف نماز نہیں, اس سے پہلے کی جتنی ہے وہ پاکی, وہ وضو, وہ مسواک, وہ مشورے, وہ تعلیم کے حلقے, وہ صبح شام کی تشبیہات, وہ ذکر, وہ قرآن کی تلاوت, وہ گھر گھر کی ملاقاتیں, وہ مسجد وار جماعتیں, اس میں آپس میں مشورے, کوئی کرتے رہو, کرنے کا یہی زمانہ ہے, ڈرتے رہو کہ کہیں یہ سارا کیا کرایا منہ پر نہ مارا. اور اس کے بعد سب مانتے رہو جتنا کہا ہے اور جیسے کہا, اس لیے ہر قدم پر ایسی رہبری ہے ان حضرات کی پوری زندگی میں, ایک مسئلے آئے, بہت آئے, طرح طرح کے آئے, لیکن اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ہر موقع کی پوری رہبری قرآن حدیث اور سیرت کی روشنی. اس لیے بڑا حضرت فرمایا جب تک کام سیرت کے مبارکات کی روشنی میں ہوگی, ایسے کام کرنے والوں کے ہاتھوں کام میں جماؤ بھی ہوگا, کام میں ترقی ہوگی, جماؤ میں ہر ایک اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر اپنی مسجد کا گشت ہے, گھر کی تعلیم ہے, اپنی تصویر ہے, اپنی تلاوت ہے, ہر ایک اس کا بھی ہے, اور اسی کے ساتھ مسجد کا کس طرح سے لے کے عالم کا ہے مقامی کام ہے کہ جماؤ پیدا ہو, سیرت کی روشنی میں ہوگی. فرمایا امت میں بہت شراکتیں ہیں, الناس عالم کا معالم کا سونے چاندی کے کاموں کی طرح ایک کام ہے, صلاحیتیں ہیں, اس کے علاوہ جب محنت صحیح سیرت کی روشنی میں ہوگی تو امت کی مختلف صلاحیتیں اس محنت کے راستے سے اس محنت پر آگے چلی جائے. اگر یہ دو ہوگا تو تیسری چیز فرمایا کہ جو صفات تعالیٰ شانہ اپنے بندے بندیوں میں کام کرنے والوں میں دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ جل جلالہ رحمان والہ ان صفات کا فیضان دلوں کی دنیا پر, الحمد اللہ مومن بھی, الحمد اللہ صابر بھی, الحمد اللہ شاکر بھی, اور جتنی صفات اس کا شری اللہ پاک کے اندر ہے, اور پھر فرماتے ہیں کام سادگی اور کام کی عمومیت یہ حجاب بنی ہوئی ہے, حالانکہ اس میں کا ہر عمل براہ راست ختم حکومت والی دوران جیسے کا اندر پاک شہر کے ساتھ, اسی لیے مانا شکشا فرمایا کرتے تھے ہر عمل کے موقع پر اس کے فضائل, اس کا استحضار اور اس پر اللہ کی طرف سے دیے جانے والے انعامات, اس کے وعدے, اس کا یقین, ان صفات کے استحضار کر کے یقین کی کیفیت کے ساتھ, فضائل کے استحضار کے ساتھ اور اپنی تفسیر کے اقرار کے ساتھ. ابھی ایک مضبوط پڑھ رہا تھا, ایک آدمی نے آ کر مانا لیا صاحب رحمت اللہ علیہ سے دقت کیا ہے, نماز نہیں تو خوش ہوں بولو, اس نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھنے دے گا, کہاں سے حضور کی نماز کیا ہے؟ مولانا محمد شجاع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز کے بعد جو اللہ اکبر استغفر کون دن میں کہا کے بولو, تو یہ کہہ لیا کرو پروردگار آپ کی شاید نشان تو پڑی نہیں لیکن آپ کل اپنے ہو پہچان سکتا ہے, جو ہے جیسے کہ اب تعليم قاعدة أسئلة مشكلة ومن الأسئلة من ناحية سياسة مشروع سير ممارسة فقط هي مستقبل الأمور بشيء معنى الشعب الحسنة للبرمات في كيف حضور أكثر صلى الله عليه وسلم أمت بنائي قوم نہیں بنائی قومیں بنتی ہیں تعصب سے اور گروپ بندی سے میرا آدمی میرا خاندان میری زبان میرا علاقہ میری بیت اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت سے اپنا سارا چتر لگایا تیس سال میں اور اس میں اس جگہ میں جو کچھ پیش آیا اسے اللہ کے برداشت کر کے جب یہ سارا امت کے حوالے کیا ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ نے کہ تمام ذاتیوں کی شکلوں کو میں اپنے پیروں کے نیچے دفن کیا تم نے دیکھا دس سال تیرہ سال کی زندگی بھی دیکھی دس سال بھی دیکھی ابتدا کیسی تھی انتہا کیسی ہوئی اور کس طرح جا رہا ہوں تمہیں کیا کر کے دے کے جا رہا ہوں یاد رکھا اس کی حفاظت اس لیے کہتے ہیں وارث ہیں اور وارث کے دن میں میراث کی حفاظت بھی ہے اور نگرانی بھی اس کی حفاظت کا راستہ کہ کپڑے محفوظ ہوتے ہیں الماریوں میں کیسے تجوریوں میں بینکوں میں سلور سلور میں یہ میراث اس کی حفاظت اس کی حفاظت کے لیے زندگی آنکھوں کا دین آنکھوں میں زبانوں کا دین زبانوں میں اور پورا جو زندگی کے شوق ہے یہ اس کی حفاظت پھر اس کی نگرانی اس کا مکان تو بن گیا بہت شاندار بنا لیکن دروازہ بند نہیں ہوا تو بھی کتے چور ڈاکو کہیں ایمان کا ڈاکو کہیں اخلاق کا ڈاکو کہیں کوئی اس کی نگرانی اس کی لڑائی بھاوے اور اسی کے لیے فرعون کی سرپرست آدمی جو ہے بشکل و حضرتی کے لیے تو بھول جاتا ہو ہم جانتے نہیں ہیں ہم جانتے نہیں اس کے لیے علماء کرام کی صحبت ہر قدم پر ان سے پوچھنا اور اپنی زندگی کو دینی بنانا ابھی دونوں کی ذمہ داری تھی وہ انکشرف کو وہ اہلی کو نارا ہر ایک کے ذمہ اپنی اس کی ذات کا پہلا اپنے کو جہنم سے بچانا جس قیمت کو جس جھوٹ کو جس تہمتوں کو اور انسان تراشیوں کو اور جن جن بدگمانیوں کو جو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے اس سب سب ہر ایک کی اپنی حفاظت جہنم سے یہ کہنا ہر آدمی کا اس کی اپنی ذات کا اور اسی کے ساتھ گھر والوں کو بہن ہیں بیٹے ہیں بہو ہیں بھائی ہے بھتیجے خاندان یہ ان سب کو جہنم سے بتا رہا اب یہ صاف کہہ دیا دولتوں کے ڈھیر ہو حضور کی اونچی سے اونچی سطح کی کرسی ہو لیکن جہنم سے بچنا اور آخرت کا بننا سب کا دار و مدار دین ہی پر ہے اور دین کی پہلی بنیاد کی ایمان ہے اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ اپنی ذات و صفات وہی سب کچھ اسی سے چلتا سیدھے بار بار بار بار کہا گیا اور مسلمان کے گھر تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ہی دن ابھی تو ماں کو بھی دیتا نا باپ کو لیکن چار مرتبہ عمر ہے کہ ساری کائنات کا نظام جو عناصر ہے اللہ پر آگ ہوا مٹی پانی چھوٹی سی لے کے بڑی سے بڑی شکل ان سب کے مقابلے میں اللہ اکبر بڑی ذات اللہ ہی کی ہر اعتبار سے کرم بھی اس کا بڑا رحم بھی اس کا بڑا دار الرحیم بھی اس کی بڑی عطا و فضائل فضل بھی اس کا بڑا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ٹکڑ اس کی جیت اور اس کا انتظام وہ بھی اس کی شاید اسی لیے قرآن پہلے ہی تک پہلے یہ قرآن ہر فرد بشر کے لیے قیامت کے لیے حضر للناس آدم کا بیٹا اور حوا کی بیٹی جو جہاں جس رنگ و زبان میں جس جس حیثیت میں جس پرکولی میں قرآن اس کی رہبری کرے اسی لیے وہاں شیخ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جدھر کا رخ پر کے کھڑا ہوتا ہے ادھر کی تو سوئی بھی نظر آتی ہے لیکن اس کے پیچھے پہاڑ ہو تو بھی نظر نہیں خود خیر امت کی پرنی فرمایا لیکن شاہی پکا کام کے زمانے میں بھی تھے مرد اور جوان بوڑھے کماری بچیاں اور اب آرام سوار کرنے کے لیے ان پر کرتے ہیں، لیکن سب کے لیے بہت قوت آپ فرما رہے ہیں میرے زمانے کے اوپر بہت اللہ تعالیٰ ہے جو فرمان کے آپ کو کوئی چیز تیشنا نہیں چھوڑی، اور ایک پوری تحقیق اور پورے غور سے یہ کیا بات تھی، جس کے لیے کیا ان کے کپڑے، کیا ان کے مکان، کیا ان کے ان کی دولت ہے، اس کا تو پشوار ہی نہیں تھا، وہ تو پہلے دن تربیت کا بنوا دیا تھا کہ مچھر کے پل کے برابر نہیں دیے، پھر کہ پہلے دن سے سبق تھا ہر ایک کے لیے تمہارے پاس جو کچھ ہے جان مال اور صلاحیت یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس امانت میں سکندروں میں کائوں میں بیٹھے بیٹھے سوچ میں تمہیں تصدی پڑا پڑی، وقت کیسے کیسا کہا کیا سوچ رہا، اس کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں لگے جہاں آپ کا لگا، اتنا لگے جتنا لگا، اور ایسے لگے جیسے لگا، جان بھی مال یہ اسی کی مرض کی محنت ہے، ہمارا تاجر ہمارا کاٹکار اس لیے بڑے بڑے بدائی بتا ہے کہ کاٹکار دیکھنے میں بیج ڈال رہا ہے، کچن میں پائپ سجے ہوئے ہیں، اور کھانا بھی گھر آ کے کھانا نہیں درخت کے نیچے بیٹھ کے کھاتا ہے، لیکن اس کے ایک ایک دانے پر کتنا تاجر پیسہ دے رہا، سامان دے رہا، پیسہ دے رہا، سامان دے رہا، لاکھ پتی کروڑ پتی نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے بدائے نبیوں کے ساتھ ہے، اور اسی میں روح بدل گیا، یہ زمینیں بھی گھروں کے ٹاپ پر ہی یہ کاروبار صبح شروع ہے، اور تیار خاص و قادر کے ساتھ چاہے گئے، اسی لیے دین سیکھنا، دین پر چلنا، اور دین کی محنت عالمی سے تھا، فرماتے تھے اپنی مسجد کا عمومی کش کرو تو بھی نیت پورے عالم کی طرف، اپنے گھر کے کونے میں اپنی مسجد کی تعلیم گھر کی تو اسی نیت پورے عالم کی طرف، نیت اور پھر آدمی کیا کی کوشش کے لیے دو بنیاد ہے، نیت صحیح ہو کوشش آدمی سے ارے کتنی کرے گا، کتنی ہوتی بچہ کتنا وزن اٹھائے گا، آپ اسے بھی چوکنا اٹھائے گا، یہ دو کلو اٹھا سکتا ہے، وہ 20 کلو اٹھائے گا، استعداد ہے، صلاحیتیں الگ الگ ہے، لیکن نیت اور کوشش نتیجہ اللہ کا ہے، اللہ محنت کو ظاہر ایک چھوٹی کی آواز پوری پورے دمن قرآن میں کیا اس وقت خوف پر ترس آیا ہے، کیا یہ حضرت داخل ہو جاؤ کرنی ہے، ایسا نہ ہو تو کل لے جاؤ اور رام لے جاؤ، کوئی چیز آپ سنائی مانا جو صاحب پوری قوت اور شباب کے ساتھ فرماتے تھے، تم اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ ہی سے ہونے کو، کسی سے کچھ نہ ہونے کو اتنا قوت کے ساتھ کہو، تمہاری آواز ہے صرف تمہاری گلیوں مسجدوں میں نہیں، اللہ حضرت کے الفاظ پتے اللہ اصل سکندر میں پہنچائیں گی اور اللہ نے پہنچائی، اور کہاں کہاں اس لیے بتا دیتے ہر ایک کا دائی بننا، آدمی تو ہر سرکاری دیا دائی ہوتا ہے مگر ہوگا، اگر اس کے دل سے مانا دیا صاحب اللہ فرماتے امت کا سارا نگاہ ایک فرد سے لے کے امت کی سطح تک، کوئی امت زندگی کے مختلف شعبوں میں جتنا فساد و بگاڑ ہے وہ امت کے اپنے کام پر باقی نہ رہنے، امت دعوت نہ ہوئی، اس کے پاس دعوت نہ ہوئی، جس نے شعوری طور پر کیا آئے، کیا عبادات، کیا معاشرہ، کیا رہن سہن، کیا دہن سہن، کیا خریدنا بیچنا، کیا اندھیرا، کیا اجالا، دوسری دعوت کا قبول کر لے جائے شکر اللہ جل جلالہ نے فضل فرمایا ہے، اپنا بندہ بنایا ہے، اللہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر چلنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پوری امت کو ہر فرد امت کے ذمے اور ہر ہر فرد پوری امت کے ذمے، المؤمنون کعبۃ رسول اللہ، لیکن ایک ہی جسم کے سارے آتا ہے، دانت اور 30 دانتوں میں سے ایک دانت میں ہلکی سی تکلیف ہو پورا جسم بے چرن لگ رہا ہے، کہاں اللہ کے احکامات، کہاں نبی کی سنتوں کا مذاق، کہاں کی انگریزیاں یہ براہ تمہارا یا سارا چلانے پر بنتے ہماری پوری جگت کی رکھتا خلاصہ ہر کام کرنے والوں کو یہ تھرمامیٹر کیا ہے دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف اور دنیا کی انگریزیاں اور زیب و زینت سے آخرت کی طرف اور یہ جب تھرمامیٹر سے دیکھا جاتا ہے کتنا ٹینشن ہے کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کی عظمت اس کا ڈر اس سے محبت اس سے اچھا گمان کتنا ہے اور اس سے غفلت کتنی آخرت کی نعمتوں پر کتنی نظر ہے دنیا اور اس کے سامان حیات دنیا وہ یہی چمک دماغ اٹھائی کو اسی ہر آدمی کو خود مستقنا اس لیے تنہائیوں میں اپنے خسروں کو اپنی کمی کو تارے کو تو بعد میں جو ہے خدا ہی خدا نہیں ملنا بہت قابل مبارکباد ہے اللہ کا وہ اللہ گندی جو اپنی کمی کو تاری کو اب یہ چھ نمبر ہے ساری دنیا سے کہتے ہیں مشورہ ہے ساری دنیا سے کہتے ہیں مسجدوں کا آباد کرنا مسجدوں کے اعمال گھروں میں ہم کہاں ہر ایک کو اپنی کمی کو تاری ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے جب بندہ تفصیلات کا خراب کرتا ہے ایک نعمت کی قدر اور دوسری طرف کی یہ دو صفت شہر میں ایسی دنیا گئی کہ اس پر کہاں سے کہاں پہنچے 600 سال کے چیز کے سمندروں میں ڈوبیاں پا کر آئے تھے رگ و ریشے میں جہاز اور چیز تھا لیکن جس نے ایمان ملا جو اس کی قدر کے ایمان آگے کیا کیا رہا ہے اپنے بارے کا اب کتنا کہاں سے ملے گا اب کتنا ملے گا پھر بھی بندے ہیں مسلمان ہیں کہ وہ لوگوں کا شدید کر دیا ہوتا ان کی نماز وہ نماز دیکھو جو نبوت کی نماز دیکھنا چاہتے وہ کر پڑ رہے تکبیر اللہ سے لے کے تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام کریں اور وہ اخیر میں کہتے ہیں کہ ظلم تو نہیں سجدہ نہیں کیا تحیات نہیں پڑی قرآن نہیں پڑا رکو نہیں کیا ظلم کیا ہے کہ جو اس کا حق کا وہ تو ادا ہوا ہی نہیں یہ ہمارے کسی لیے کہتے ہیں ہمارے لیے تو سیرت کے مبارکہ صحابہ کی سیرت وہ رہبر ہماری رہبری ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنی کمی کو تاہی کے اعتراض کے ساتھ پھر سبحان اللہ ایک رہے بندہ سبحان اللہ بغیر توفیق عزتی بغیر توفیق الہی کے کہے گھنٹوں رہتا ہے چپ مار کے سبحان اللہ بولنے کی توفیق نہیں ہوتی اللہ کبھی کشتے تالی چلے چار مہینے جو اور اپنے ساتھ کے سال والے علماء تیار کرنا چار مہینے کی ملکوں کی جماعتیں اور کون کس کے حساب میں وہ تو قیامت کا پتا چلے گا کتنا بڑا کام دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں نعمت کی قدر مجھے یاد ہے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلہ دیش کے موقع پر فرمایا تھا صدیوں کے بعد اس صدی میں اس دعوت کی عمومی اور عام فہم اور سادہ نحنت کا وجود امت کے درمیان اللہ کی بہت بڑی نعمت پہلا جملہ یہ ہے فرمایا اللہ کا دستور نعمت کی قدر پر نعمت کو بڑھا دے پھر فرمایا ہر نعمت کی قدر داری جدا جانا ہو ماں باپ کا سایہ اولاد کے سر پر گھر کی ایک بیوی والا دین پر مدد کرنے والی اچھا پڑوس اچھا ماحول کلمہ کرام کا وجود نعمت بہت ساری نعمت ہے کہ ہر نعمت کی قدر جدا جانا چاہیے فرمایا اس نعمت کی قدر کیا ہے کہ اس کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو چھوڑ دینا یہ قدر دانی جان چھڑانا اپنے کو بچانا بہانے بنانا یہ ناقد نہیں یہ برا تھرمامیٹر دیا جیسے ہمارے جا صاحب رحمت اللہ نے تھرمامیٹر دیا یہ سڑنا اتر دیا اس لیے اس دن ہر ایک اور ہر ایک کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے کہ ہر ایک جنت کی راہ چل رہا ہو ہر ایک سے اللہ راضی ہو رہے ہوں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت رسول نے کیسے فرمائی؟ میں زمین پر ہوتا ہوں تھک کے شروع ہو جاتا ہوں یہ سورہ بقرہ میں بلایا مال لوگوں کو نفرت دلائے گا کیا جیسے نہ تھا میں تو کہیں اور پڑھ لوں گا یا اپنی پڑھ لوں گا تربیت کی فرما دیں حضرت ابو عائشہ ابو عبیدہ کے جرا حضرت اللہ تعالی امین حضرت الامہ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز کے وقت پر جب ان کو بلایا کیا بن گیا حضرت نے اس کا جواب دیا میں آپ کے خط کا مضمون سمجھ گیا کہ آپ نے بچانا کرتے ہوئے کئی ہزار صحابہ اس میں شہید ہوئے جس کام کی آپ نے ذمہ داری جتنا بڑا علاقہ میرے حوالے کیا ہے ان سب کو موت کے منہ سے نکال دے کر میری جان بچانے کے لیے آیا مجھے کل کو مر کے خدا رسول کو منہ نکالا جب یہ پڑا ہے تو حضرت رضی اللہ عنہ نے بتا دو اس لیے تعلیم بھی اور تربیت بھی چلنا بھی ہے سیکھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اور پھر لوگوں کے انداز کو اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے کہ مسئلہ وہی میں نے جیسا رکھتا میری آپ کی اور خاندانوں کا بھی ہے مسئلہ پوری بنتا ہے ہر ایک کے آخرت پر ہے صلاحیتیں مال وقت پیسہ جوانوں کے راستے بچیوں کے راستے کمائیوں کے راستے کہ وہ غیر مصرف میں نہ ہو اسی لیے اسراف کی تنظیم کی وہ ساری رہی ہے بیان اور سخاوت کے بتایا گیا کہ خرچ کرنے کا بتایا گیا کہ ایک مرتبہ میں کھڑا تھا پورے قرآن میں اتحاد کے کہیں بدائے نہیں ہے دولتوں کو اکٹھا کرنا اور سمان کرنا اس کے کہیں بدائے نہیں ہے انفاق ہی انفاق ہے لیکن پھر عجیب بات ہوگا انفاق میں بھی خرچ کرنا تو ہے لیکن اس میں کہ وہ صحیح مسئلہ کا خرچ ہو اور اس کی کئی مثالیں نہیں سوکھ میں آج کل اپنا میرے دوستوں کو کہ ہم سب کمزور ہیں محتاج ہیں مسلمان ہیں کون کہہ سکتا ہے ایک جگہ تشریف لائے اور صرف اتنا زندہ بننا ہے بھائی دوستو ہم میں سے کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کام کہاں پہ لگا اور اتنے روئے کہ اگلا جملہ بولنے سے بہت دیر سے فرمایا ہاں لیکن اگر کام کرنے والوں کے دل اندر سے جڑے ہوئے ہیں ان کے عیبوں پر اللہ پردہ ڈال دیں یہ عیب تو صرف اللہ کی ڈال اگر دل اندر سے جڑے ہوئے نہیں ہیں اس لیے گاؤں اس کا اعوذ بک من خلی کی ماں کے لائے نہ ہو رہا ہے وہ پل بھول رہا ہے دیکھنے میں ہنستے بھی ہیں مسکراتے بھی ہیں اندر ہی اندر گڑے کاٹنے کی اسی میں بناتے ہیں ختم پر رہبری ہے اگر کام کرنے والوں کے دل اندر سے جڑے ہوئے ہیں دل کی کمی کو تاریخی آنکھوں پر اندازہ بتا اگر دل اندر سے جڑے ہوئے نہیں ہیں کام ہو رہا ہو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہو قربانیوں کے ساتھ ہو رہا ہو اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہو عزت کے باوجود اس کا ان کو اجر و ثواب تو مل جائے گا لیکن اس محنت پر جس عالمی ہدایت کے ہاؤں کے کرنے کا انتظار ہے ایسوں کے ہاتھوں اور ان کے قدموں پر رکھ کر اللہ وہ مل گیا اس لیے جنت خود جنت آپ ایمان کے مدد تو کرنا چاہیے اور جنت کیا آپس کی محبت کے بڑا ہے اس لیے اور وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آج اپنا آپ کو قصوروار سمجھ کر دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو اسی لیے شیطان کی بنیاد ہی اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھ میں اچھا ہوں یہ ساری ہمارے سامنے ہے بس تنہائیوں میں اللہ سے رو رو کے مانگنا ہے کہنے والے اللہ ہے جو جتنا اپنی نیت میں صحیح اور اپنے کو مسلوار صحیح کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے دوبارہ استفاق کی کثرت کرتے ہوئے اور پھر دھیرے ہے کہ کہیں لکھپتی ہیں بھی نہیں اور لکھپتی ہوں گے بھی نہیں اپنے پاس سے کچھ ہے نہیں نہ پہلا نمبر نہ دوسرا نمبر کیا کریں گے وہ شیطان اس راستے سے جاتا ہے اللہ میں عزت عظیم رحمت اللہ علیہ نے ایک اشارہ ان کا چھوٹا سا مدا پہ شیاطین شیطان کے راستے تاجروں پر عالموں پر شاہدوں پر دنیا داروں پر جوانوں پر سب کے اخیر میں ہم کی زمین کو تاری ہم کون دے آئے ہیں اللہ کی ذات کہ وہ اپنی زبان سے نہیں کہتے لیکن اس پر بہت خوش آپ کو معلوم ہو گیا نا آپ کو معلوم ہو گیا نا پاکستان کہنا اس کا اندر سے چاہنا کہ یہ لوگوں کو معلوم ہو اس پر عذاب عظیم ہے یہ اگوان جب اجم رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے دوستوں مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الصفات اما جان حضور کے اخلاق بیان کر دیجیے بیٹا تو قرآن جی پڑھتے ہیں اما جی قرآن تو پڑھتے ہیں اور خود قرآن جو قرآن جو آپ کی حیات با کر سکتے ہیں جامع الصفات آپ کے والی صفات تفصیل ہے امت کے تاجروں میں جوانوں میں عورتوں میں مردوں میں عوام میں اس لیے کہ آپ سب کے نبی ہیں اب قیامت میں کے لیے ہیں اور وہ سب سب کے اندر تفصیل اس لیے خوبیوں کا دیکھنا اور کمی کو تاری اور اہم وہ اپنے جگہ دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی امت سے محبت بھی ہوگی اور کام میں ترقی ہوگی اور اس کے ہاتھوں اللہ کی رحمتیں اللہ کی مددیں اس لیے کہ ہمارا کام آج تک اس دعوت و تبلیغ کے نام پر جتنا ہوا ہے جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا کسی کی تقریر کسی کی تحقیق کسی کی حیثیت کسی کی شخصیت ایک اکیلے اللہ کی قدرت اس کی مدد پر ہوا ہے ہو رہا ہے اور ہوگا اور وہی ہمارا نشانہ ہے کہ اللہ کی مدد میں شامل حال ہوتا ہے کسی نے صحابہ اس کی تلاش میں وہ کون سا عمل ہے جس پر اللہ کی مدد آتی وہ کون سا عمل ہے جس پر اللہ رحم فرماتے جیسے ایک مرتبہ ہم نے مولانا نے سنا اس دن سے ایسی نتی جس کو من صلی اربعا قبل العصر رحم اللہ عبدا من صلی اربعا قبل العصر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے پر اللہ رحم فرماتے ہیں جو عصر سے پہلے کی چار سننے سے پڑھ ہر آدمی کے جسم میں جو جوڑ ہیں ہر جوڑ کا حق ہے کہ جہاز کی جو رکھائے یہ عملوں کے ذریعے ہے نہیں پڑھائی کے سامنے ہو اس پر جو وعدہ ہے اس کا یقین ہو اور اس کے ساتھ عمل یہ عملی زندگی اور پھر یہ باتوں سے باتیں عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی دنیا کی ہے عمل پہلے دن سے لے کے اپنے دن تک اخلاص قربانیوں کی اقدار بڑھانا راتوں کے آہیں اور آنسو اور سارا سب اسی لیے حیات صحابہ تیسری جلد جو ہے اور اس میں اللہ کی غیبی مدد ہے اجتماعی طور پر امت کے ساتھ ایک افراد کے ساتھ جو لایا انگور کا خوشا تھوڑا سا کھانا سب کے لیے کافی یہ تو افراد کے ساتھ پوری امت کی حیثیت سے امت کے ساتھ ایسی غیبی مدد ہے کہ نہ ماننے والا بھی ماننے پر مجبور ہو گیا کہ ان کو چھیڑنا قدرت کو آواز دینا ان کو چھیڑنا اور پھر کہا جب تک کی اپنی بنیادوں پر کرنے کے کاموں کو پورے اہتمام کے ساتھ بچنے کے کاموں میں بھی اتنا ہی اہتمام اور یہ سارا کر کے پھر جان اپنی کما رہے ہوں مال اپنا لگا رہے ہوں کسی سے کوئی چیز کی توقع نہ ہو کسی سے کوئی امید نہیں اپنی نظریں تک ان کے راستے میں سمندر آئیں گے تو راستہ دیں ان کے راستے میں کوئی قوم آئے گی تو کیا وہ ان سے کچھ دیر تک اپنی ماں کو رلائے گی یا ان کے ہاتھوں ان کے ان کو راستہ رکھے اللہ نے کام وہ دیا ہے اور اس کے اصول اس کے ذاتے اس کا طریقہ اس کی پید اللہ صاحب لانے سے بڑے حضرت نے پوچھا تھا یہ میرا کام اصول طریقہ اس طرح کشتے اس طرح شہر ہوتا اس طرح بنی ہمارے اگر قرآن حدیث اور سیرت کے خلاف ہے تو گمراہ ہی ہے اور گمراہ تو علی المقتل ہے اللہ درجات فرم فرمائے حضرت صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت پورے غور سے اور امک سے امک طلب فرمایا امک سے گہرائی سے آپ کے کام کو طریقے کار کو اور سب کو دیکھا قرآن حدیث کے ہوتی ہے آپ نے کبھی کسی کے لیے انگلی رکھنے کی جگہ نہیں چھوڑی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا تقلب الا نفسك وحدیثنا نمونہ حضور کے لئے کہہ رہے نبی اپنے آپ کو پابند کر لیجیے دوسروں کے لیے تربیت تشویر شوق دلانا بدائی بتانا تعریف کرنا مانوس کرنا سینے سے لگانا دوسروں کے تھوڑے کو بہت سراہنا اور اپنے سارے کیے کو کچھ نہ سمجھنا اور وہ بھی ایسا نہ ہو تو ہمارے دھو کے بیٹھ جائے اور جتنا بھی لے کے ہم نے تو بہت کر لیا اور بدلے میں آ جائے اسی لیے ہمیں تو ہمارے بڑوں نے اور خود رسول نے فرمایا درمیانی چال چلو آپ کے کل ہفتہ گھر میں ہو تو ماں بھی ہے باقی ہے دادی بھی ہے بیوی بھی ہے جوان بیٹی بھی ہے جوان بہن بھی ہے سب کے دیکھنے کو یہی دعا ہے لیکن ہر ایک کو دیکھنے کو بتایا دفتر میں ہے آفس میں ہے کاروبار میں ہے گلی میں ہے محلے میں ہے سڑک پر ہے ریل میں ہے ہوائی جہاز میں ہے آپ مسجد میں ہے مشورے میں ہے اللہ کی راہ میں ہے آپ کل اللہ نے بھی نصیب فرمایا آپ کو بھی نصیب فرمایا اور اللہ سے اپنے آپ کو ہمارے حاجی بہار صاحب بار بار بار بار, بار فرما کرتے تھے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کروا لو جب وہ قبول کر لیتا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں اور وہ قبول کرتا ہے ہمارے عبد اللہ جتنا خوف خدا جتنا تقوا اور اس پر مولانا سوچا کرایا کا بیانات کہ جب تقوا آتا ہے تو کیسے دروازے کھلتے ہیں اور کیسی گلی میں مددیں ہوتی ہیں اور کیسی بلائیں آفتیں چھٹ کی چلی جاتی ہیں اور دنیا ایک آدمی کی سطح سے لے کے خاندان برادری علاقہ عالم جنت نشان اور اس کے جنت بن جائے گا اللہ نے ہم کو وہ راستہ دیا ہے بس ہماری آپ کی ہر طرح کی ہر ناپتری کو اللہ معاف فرمائے اور نالکوں کی مدد کرتے ہوئے اپنی قربانیوں کی مقدار روزانہ دو گھنٹے کھائے گئے اور موقع ہے چار دن سے وقت پڑا رہے ہیں ہم مسجد کو بھی گھر گھر کی ملاقاتیں بھی رات پڑے ایسا عجیب نسخہ ہے یہ کہ اس کے ذریعے ساری چیزیں قابو میں آ سکتی اللہ مجھے بھی قبول فرمایا تمہیں بھی قبول فرمائے اور قیامت تک کی نسلوں کو اور پوری امت کو ہٹ کرنا شامل ہو کہ اسے حقیقت میں لے لے اور اپنے آپوں سے رحمت کرنا اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ تمہارے کام بنانے والا تمہارا اللہ رب المشرق تبدیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا اللہ فاستغفر له وکیلا. یہ ہدایت کہ اللہ کی طرف یکسو ہو جا. اللہ کون ہے؟ وہ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے, اس کے سوا کوئی کارکار نہیں ہے, اور وہ کام بنانے کے لیے کافی ہے. یہ ہمارا وہ کام بنانے کے لیے کافی, تم کیا کام بناؤ گے؟ کیا کام بنائے گا؟ یہی بات ہے, کام بنانے والی ذات صرف اللہ ہے, اور جو جتنا یکسو ہوگا اللہ کی طرف اتنے اس کے کام بنیں گے, ذاتی کام بھی بنیں گے اور ذمہ داری کے کام بھی بنیں گے. جی ہاں, اصولی بات ہے جو جتنا اللہ کی طرف یکسو ہوگا اللہ اسے کام بنائے گا, اس کی ذاتی کام بھی بن جائیں گے اور جو اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داری ہے وہ بھی ذمہ داری. جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی جو لوگ اللہ کے کام میں ہیں, اللہ کے کام میں چل رہے ہیں, ان کا تو یہی نظام ہے کہ وہ اپنے ذہن سے, اپنے فکر سے, اپنے دل سے اپنے آپ کو یکسو کرے. ضرورت اسی کی ہے, جن کی اور مستقل جن کی ضرورت ہے, دین کے کام کو پروان چڑھانے کے لیے کی ضرورت ہے, جن کا کوئی مقصد نہ ہو سوائے آخرت اور اللہ کا, سوائے آخرت اور اللہ کے کوئی مقصد نہیں, نہ مال مقصد ہے, نہ ملک مقصد ہے, نہ راحت مقصد ہے, اللہ مقصود ہے. اللہ راضی ہو گیا کافی ہے, اور آخرت کیا آخرت بن جائے, آخرت بننے کا کیا مطلب ہے کہ آخرت کا ثواب ملے اور آخرت کے عذاب سے بچا ہو جائے, یہ آخرت بننے کا مطلب ہے کہ آخرت کا ثواب ملے اور آخرت کے عذاب سے نجات ملے, یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف اپنے کام اپنے دین کے کاموں کے لیے یکسو رہے, ہماری فکر ہماری محنت خالی شرکت پر گزارا نہ کرے, میں بھی چاہیے کہ اس محنت میں میں بھی چاہیے شرکت پر گزارا نہ کرے. شرکت پر گزارا نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو اس کا مستقل ذمہ دار سمجھے کہ کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہے, کیونکہ ہر آدمی کو اس کی قبر میں اللہ اس کا دین پوچھے گا کہ اپنا دین بتاؤ, کیا پوچھے گا اپنا دین بتاؤ. ہر آدمی مستقل طور پر اپنے دین کا ذمہ دار ہے, جیسے کہ امیر شریف ہو گئے تھے کون گئے تھے, یہ شرکت سے شہرت ہوگی, شرکت سے تکلیف نہیں ہوگی, شرکت سے تکلیف نہیں ہوگی, تو مستقل اپنے ذمہ جانا پڑتا ہے, کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے, جو جگہ اصل میں کرے کوئی کرے نہ مجھے تو کرنا ہے, تو یہ جان لیجیے اب وہ کرنے کا کہ کوئی نہیں نکلے گا تو میں اکیلا جاؤں گا, یہ اصل ہے. ہمیں شرکت کے لیے تو سب تیار ہے, باقی کا نسل بھی شرکت کے لیے تیار ہے, میرے دوستو اللہ کی اعانت جتنی آئے گی جتنا بوجھ لیا جائے گا کیا لیا جائے گا, بوجھ اس کا بوجھ لو, کیونکہ دنیا بوجھ اٹھانے کی جگہ ہے, جہاں بوجھ اٹھائے بغیر گھر بھی نہیں بنتا, شادی بھی نہیں ہوتی, علاج بھی نہیں ہوتا, سب چیزوں کے لیے بوجھ لیتے ہیں لوگ, سفر بھی نہیں ہوتا, جانا پڑتا ہے, اور جن کے معاملے میں ٹھنڈے ہیں جن میں شریک ہوں کوئی بول نہیں, اس لیے جن کے کام نہیں بنتے وہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی اور مدد کے دروازے نہیں کھلتے. ہماری مدد تو ہمارے عملوں کی وجہ سے ہے, ہماری چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے. ہماری مدد ہمارے عملوں کی وجہ سے ہے, کہ جو عمل جنت میں لے جائیں گے کیا وہ دنیا میں مدد کیا نہیں کریں گے؟ تو جہنم کے عذاب سے بتا سکتے, ہمارے عمل تو دنیا کی بناؤں سے نہیں بتا سکتا, یہ تو معمولی ہے. جو عمل ہمیشہ کی جنت دے پائیں گے کیا وہ دنیا کا مقصد نہیں بن جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ اپنی بات اندر ہماری بیٹھی نہیں, لیکن ابھی اس میں لگا نہیں ہے, اس لیے ضرورت ہے اس کی مدد کو اپنے ذہن سے اپنے فکر سے طرف جھکسو ہونے کی ضرورت. اپنی طاقت لگا لی ہے تو جتنی بھی ہے آگے آگے اللہ کی طاقت ہے, آگے اللہ کی قدرت ہے. دین دینداروں کی طاقت سے نہیں پھیلا ہے بلکہ دین دینداروں کے حساب سے پھیلا ہے, جن سے پھیلا ہماری طاقت سے سبق دیا تھا مگر ہماری طاقت سے نہیں ہوتا, ہماری طاقت سے نہیں ہوتا, اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. جو ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. فما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, حضور نے مکہ بن کر کے وہ پھینکی تھی مٹی, مکہ آنکھوں میں گری تھی اور ان کی شکست ہو گئی. وہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی ہے, وہ ہم نے پھینکی ہے. اللہ صحابہ سے فرمایا کہ تم نے نہیں قتل کیا دشمنوں کو, قتل کر تو لو ہو بنا کہ اللہ قتل ہم, تم کیا قتل کرتے تو تم کو مار رہے تھے اب تک بٹائی بٹائی ہو, تم کیا قتل کر, تم نے نہیں قتل کیا ہے ہم نے قتل. نبی کی اور صحابہ بھی نبی کی تو گندا واحد ہے, اصل کام کرے گا کون؟ اللہ ہے. اصل کام کرنے والا اللہ ہے, جتنا رخ اللہ کی طرف صحیح ہوگا اتنا اللہ کی مدد کا رخ بھی صحیح ہوگا, اور جتنے اندر گڑبڑ ہوگی اتنے آمد میں دیر لگے گی, مدد آنے میں دیر لگے گی. مدد کے لیے کہ مدد کے لیے اپنے اعمال کو وسیلہ بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ. جو کام کیے وسیلہ, وسیلہ کہتے ہیں طالب اور مطلوب کے درمیان میں واسطہ, طالب اور مطلوب کے درمیان میں واسطہ ایک اللہ کی اطاعت وہ پیسہ بنتی ہے. اللہ کی اطاعت ہوگی تو یہ ہمارے اور خدا کے درمیان میں مدد کا اور قبولیت کا واسطہ ہے, اور کوئی راستہ نہیں. اللہ جو قبول کرے گا وہ اطاعت کی مدد سے قبول کرے گا, جس نے ہم کو اعمال دیے, اس لیے اللہ کی مدد کو اٹھانے کی محنت کرو, جان مال لگاؤ اور اپنے اعمال سے اللہ سے مدد کرواؤ. ایک ہدایت دی حدیث میں ہے کہ ایک مقتدر کے تین آدمی جنگل میں تھے, کسی حاجت کی وجہ سے انہوں نے باہر کے گاڑ میں آسرا لیا تھا, اپنے اندر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں, پر ہاں ہم اپنے نیک اعمال جو ہم نے اللہ کے لیے کیے ہیں اس کے واسطے سے اللہ کی مدد مانگو. تو انہوں نے مدد مانگی, ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. جن ماں باپ کی خدمت کی سنگھ ناگر کے لیے ہے تو اس کو ہٹا دے. دوسرے کہا تھا میں نے اپنے مزدوروں سے معاملہ صاف کرنے کے لیے پوری پوری مزدوری پر سے زیادہ مزدوری دی تھی. جس نے کہا کہ میں ایک جنر میں پھنسنے والا تھا لیکن دیر دار سے میں نے وہ جنر صرف اپنے آپ کو بچا لیا. تو یہ تین اعمال ہیں, تین اعمال میں ایک بھی اپنا عبادت والا نہیں تھی. نماز نہیں پڑھی ہے, سرکاری دیا ہے, روزہ بھی رکھا ہے, مندر کی صفائی, اللہ کی باطن کی اور معاشرت اس میں معاشرت ہے, ماں باپ کی خدمت یہ معاشرت ہے, ماں باپ کے ساتھ اچھا رہن سہن اور صفائی معاملات جس کا لیا اس کا لیا, اور ایک اخلاق کی باطن کی اپنے آپ کو جنا دے اور بچایا اللہ سے ڈر ہے جس کی مدد سے وہ چٹان کر گئے وہ نکلے. علماء نے فرمایا کہ اپنے اعمال سے اللہ سے مدد نہ ہو, ایسے اعمال کیے جائیں تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جاتے ہیں. اخلاص والے, اتباع والے, قربانی والے جو اعمال ہوں گے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گے. جس کی مدد سے جو دعا مانگی جائے گی یہ بہت اللہ کے ہاں قبولیت دلائے گی. دین کے سامنے ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے, شریک کا بنائے پڑا. میں شکر کروں گا کہ ہم ذمہ دار ہیں, کہیں بھی رہیں ہم ذمہ دار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اس امت کو وارث بنایا ہے, یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وارث. جائیداد کے بیٹے وارث ہوتے ہیں, ہاں آپ کی جائیداد کے جس طرح بیٹے وارث ہوتے ہیں اور اس کی پوری حفاظت کرتا ہے, اپنا حق لیتے ہیں, جی ہاں کیونکہ وارث ہے. تو ہم کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں, اس لیے اس کی حفاظت کرنی ہے, جس کا حق ادا کرنا ہے, کہنے کے لیے ضائع ہو جائے, یہ برباد ہو جائے. اس کو اس کی جگہ کافی لگی دین ہے, اللہ نے دین اتارا دین کو جگہ چاہیے, دین کو جگہ چاہیے. ہاں کہاں چاہیے؟ زندگی میں, جس کو زندگی میں جگہ چاہیے, زمین میں نہیں. دین کو زندگی میں جگہ چاہیے, زندگی کے کام میں دین کو داخل کرو. عبادت ہے تو عبادت کا دین, رہن سہن ہے تو رہن سہن کا دین, لین دین ہے تو لین دین کا دین, اخلاق ہے تو اخلاق کا دین, سفر ہے تو سفر کا دین, بیماری ہے تو بیماری کا دین, غریبی ہے تو غریبی کا دین, مالداری ہے تو مالداری کا دین. ہاں یہ مطلب ہے غریبی کا, غریبی کا دین جیسے ہم مالدا بننے کی کوشش کرنا واجب نہیں ہے. مالدار ہے تو مالداری کا دین, مالداری کا یہ مطلب ہے تمکین, دین کو جگہ دو کرو, دین کو جگا کرو. جب یہ صحیح محنت کریں گے تو اللہ دین کو جگا دے گا, زمین میں بھی اس کی جگہ ہو جائے کیونکہ زندگی میں جگہ ہو گئی تو اللہ ان کو زمین میں جگہ دے گا, اپنی قدرت سے جگہ, طاقت سے نہیں, دو لوگوں کی طاقت سے نہیں, اپنی قدرت سے. دین کے کام ہوں گے تو قدرت کے مظاہرے ہوں گے, طرح ظاہر ہوتا ہے. جی ہاں, ایمان والوں کا ایمان طرف سے کرے گا اور باقی والوں کو باتیں جھوٹے گا, باقی والوں کا باتیں جھوٹے گا. جی ہاں, دونوں کا منع کر دے وہ سدھا کا پہلے سے برباد ہو کریں گے اور باتیں کو توڑیں گے اپنی قدر سے, دونوں بند کریں گے اپنی قدر. اللہ کی قدر کہ وہ صرف میرے بھائیوں دین کی وجہ سے ہی آئے گی, نہ مال سے, نہ ملک سے, نہ تعداد سے, نہ ہتھیار سے, نہ کسی سے. یہ ہوگا کہ پھر سب کچھ ہے. ہاں, دین کے لیے جو محنت ہے, قربانی ہے, اپنی طاقت کے مطابق اپنی نیتوں کے ساتھ اس کو پیش کرنا. یہ نہیں کہ میں تو جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے, میں تو شریف ہوں, یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. شیطان یہی بھول جاتا ہے کہ میں تو ہوں, ایسا نہیں. كل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما تعملون. ایک وہ عمل سے درجہ ملے گا اور اللہ تمہاری کارگزاری سے کوئی خبر نہیں. بڑے بڑے ارشادات ہیں, بڑے بڑے ارشادات کرانے والے, امید دلانے والے. امید دلانے والا کرانے کی کیا بات ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ. جی ہاں, نبی یہی کہتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. ساری دنیا ساتھ نہ دے کوئی بات نہیں, ساری دنیا دشمن سے کوئی بات. کتا نہیں کرتا نبی ناتو مجرمین وہ کہا کہا یوں ہوا نصیبہ. اتنی تو پتہ بات دنیا میں مسلم لوگ نبیوں کے دشمن بنیں گے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ ہدایت دینے کے لیے کافی ہے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے. جنہوں نے دشمنی کی ہے اردو کے ساتھ اور انسانوں نے کی ہے طرح دشمنی, جن کی دشمن ہو جائے میں انسان کی دشمن ہو جائے کوئی بات نہیں. ہدایت کے لیے بھی کافی ہے, مدد کے لیے بھی کافی ہے. دشمن مٹی کے دشمن جنان بنے, بھوٹان بنے, بشارتیں سنو بشارتیں لو, اللہ بشارتوں سے دلاتا ہے. جسے دلاتا ہے بشارت سے تبشر, میرے بندوں کو بشارت دو, ان کے لیے مدد کی ہے, ان کے لیے نصرت کی ہے, ان کے لیے عزت کی ہے, ان کے لیے اطمینان بھی ہے, سب ہے. ان کو بشارت سناؤ, بشارتوں سے چلانا ہے, دھمکیوں سے نہیں, دھنجے سے نہیں, شرط دے رہے آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کے لیے یہ ہے. اور اس سے جگہ کے دھنجے سے اٹھنے والوں کے خوش ہوتا ہو, تمہاری مقصد ہو گئی. جی ہاں ٹھیک ہے, اللہ کا نام لے کر ذکر کر کے تعلیم کر کے اٹھے کہ خوش ہو جاؤ, اللہ نے تمہاری مقصد کر. بندوں پر انعام کرنے کے لیے جس سے حضور کا مسئلہ اکثر ہو, بشارت حاصل کرو, کام ملو اور امیدوار رہو, امیدوار رہو کسی کے ماں یسور رہو, امیدوار رہو ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کر دیں گے. نفس پر جمنے کی بات ہے, نفس پر نہیں, مقصد میں کوئی بھی جاڑے نہ آئے, اتنا نقصان سے جاڑا ہے, اتنا نقصان سے ہمارے جا رہا ہے, اتنا ہمارے بابا آڑے آ رہے ہیں, ہماری ضرورت سے آڑے آ رہے ہیں, جمنے کی کوئی ضرورت آڑے نہ نکلنے کا بچے کے تھوڑا سے گھر سے نکلنا ہے, ایک منچا جمنے سے نکلنا ہے, منشاہیوں میں سے نکلنے کا نام خروج ہے. جو ہم بتا رہے ہیں پورا ایک باغ لکھا ہے منشاہیوں میں سے نکلنے کے لیے, خروج شہوات, منشاہیوں میں سے نکل جاؤ اور رب چاہیوں میں آ جاؤ. یہ دعوت ہے, اس دعوت کے ذریعے سے نہ ملک لینا ہے, نہ مار جانا ہے, نہ اپنے سوبت لینا ہے, خوش ہونا, نہ راضی ہو جائے اور آخرت بن جائے, یعنی آخرت کا لاب نہ ہو سواب مل جائے, اور کوئی غلط سمجھ نہ ہو. جی ہاں, ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے, تو اللہ کا تقاضا ہے وہ پورا کرتا ہے, ہمارا کوئی تقاضا اللہ کا تقاضا ہے تو اس کے لیے جو اس کے لیے ایک فکر, ایک فکر, ایک محنت, ایک مقصد, ہر آدمی اپنے آپ کو خطرے میں سمجھے کہ کہیں مجھ سے کام نہ بگڑے. جی ہاں, کہ میرے ذریعے سے کام نہ بگڑے, یہ بنانا چاہیے فرما دے, اگر آپ اپنے آپ کو خطرے سے بنا رہا تھا میں ایسی حرکت کروں کہ میری وجہ سے کام بھی بڑھے, جتنا بنا یا پھر بگڑ گیا. ڈالبا بنا ہوا تھا, کڑھائی بھری ہوئی تھی, کتے نے منہ ڈال دیا, یہ کام بگڑ گیا. ہر آدمی اس کی احتیاط کرے, کیا احتیاط کرے کہ میری وجہ سے کام نہ کرے, میں کسی شر کا ذریعہ نہ بنوں. یہ احتیاط اللہ مجھے خیر کا ذریعہ بنا, نہ مجھے خیر کا ذریعہ, تنہائیوں کو اپنی تنہائیوں کو شہید کریں, تنہائیوں کو صحیح کرے. سامنے تو سب مدد کی مدد کا بن جاتے ہیں اپنے نفس کی عزت کے لیے. جی ہاں, تنہائیوں کو صحیح کرے, یہ تنہائیوں میں کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ سے, یہ دیکھیں گے. معافی مانگا رہے اپنے آپ کو ذمہ دار مانا کر اللہ سے معافی مانگا ہری مدد میں اتر پائے گی، برکت میں اتر پائے گی، بنائے بتاؤ کی جی ہاں ممین کا ہتھیار ہے، اپنی تنہائیوں کو صحیح کرے گا، تنہائیوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو خوشگوار سمجھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، امت کے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے مقصد کے لیے دعا کرنا، آخرت کے لیے دعا کرنا تنہائیوں میں، زیادہ اختلاط جو آج کل ہو رہا ہے یہ بہت نقصان دہ ہے، اچھا ہے وہ جو رہبری کرے وہ اختلاط اچھا ہے، ہمیں دعوت دے کر لوگوں سے انتظار کرو رہبری کے لیے، کام پر لانے کے لیے، یہ نہیں کہ گپ شپ کے لیے، یہ بہت مشکل ہے، موبائلوں کے ذریعے سے جو ہو رہا ہے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، فرماتے تھے بتائے یہ چلہ تم جن قرآن لہبوں کی مجلس میں جو ہوگی وہ قرآن بھلا دے گی، اللہ جلح اللہ تم لے کے بیٹھے سب قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، مطلب مزہ ہی نہیں آئے گا قرآن پڑھنے میں، احتیاط سے رہے، ضرورت کی چیز ہے ضرورت میں استعمال کریں، باقی حصہ بھی ایسا ہے جب اللہ کے ذکر میں دعا میں تلاوت میں کوئی مزہ نہیں آئے گا، اللہ کھینچ لیتے حدیثوں میں اللہ کھینچ لیتا کہیں نہ کوئی لطف نہیں آئے گا، حدیث کو جس طرح کھانے پینے کی چیزوں میں لطف نہیں آتا، وہ بات کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں چوکن نہ رکھے، اللہ نے استقبال کا زمانہ دکھایا ہے، لوگ خدمت کرتے ہیں مسلمان سے استقبال کرے، انہوں نے لکھا ہے کہ جس کی خدمت ہوگی اس کا حساب سب کا ہوگا، اللہ والے لوگوں نے خدمت کی تھی ہم تو تاریخ تھے ان نے کیا کیا، تمہاری خدمت کرتے لاتے تھے لے جاتے تھے کھلاتے تھے پلاتے تھے، تمہاری خدمت ہوئی ہے تم کو خالی کیا ہے، انہوں نے تم نے کیا کام کیا، جن کی خدمتیں ہوگی ان کا حساب کرا ہوگا، ان کو تو خدمت کا ثواب ملے گا، ان کو خدمت والوں کو خدمت کا ثواب ملے گا، خدمت اتنی بڑی چیز ہے کہ تمام نسلی عبادتوں سے افضل ہے، نسلی سماجوں سے نسلی لوگوں سے نسلی عبادتوں سے خدمت افضل ہے، معمولی اخلاص سے بھی قبول ہو جائے گی، عبادت میں تھوڑا اخلاص ہے، خدمت میں جو معمولی اخلاص سے کمی کر جائے گا، کیونکہ روٹی مخلوط کر ہوتا ہے خدمت میں، خدمت میں روٹی کی طرح ہوتا ہے مخلوط کی طرح ہوتا ہے، یہ بارے میں کھانا یہ بڑھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ مخلوط کی طرح بھی ہوتا ہے، عبادت میں روک اللہ کی طرح ہوتا ہے، تعلیم دھیان بھی ہوں گے تو ابھی کام میں جائے گا، جو عورت ہے وہ کتے کو پانی دیا ہو گیا اس کے بعد لیکن اس کا کام ہو گیا، خدمت والے تو سرفراز ہیں کامیاب، مسئلہ ہمارا ہے، بھائی بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اللہ سے لگے اللہ کے ذکر کے پابند رہے، ذکر میں بہت ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے اللہ نے بڑا تنیاد میں جیت لی, میرے فکر میں کمی نہیں آنی چاہیے, جاؤ پھر ان کے پاس دعوت دے کر. فکر پڑھنا کا پلا ہے محنت لگا, محنت کے ساتھ عبادت کرے قدم سارا سال روزہ رکھتے تھے, زندگی سارا سال روزہ رکھتے تھے. اسلام ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھتے, عبادتوں کی محنت کے ساتھ طاقت کا کام ہم نے کر رہے ہیں کہ راحت کے ساتھ. محمد عمر صاحب بتا سکوں کو جایا کرتے اور سمجھاتے تھے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں نکلنے اور ہم نے تعین آتا ہے تعیش اپنے آپ کو بچا, یہ تو مجاہدہ نکل جائے گا, پھر مدد کی ہوگی کہ اسلام کی نفس موٹے ہو جائے گی. ہمارا محسوس اپنا خاص ہے کہ راحت کم ہوگی تو کام زیادہ ہوگا, کم ہوگی تو کام زیادہ, راحت زیادہ ہو گئی تو کم نہیں ہوئے گا. میرے بھائیو اپنے اندر ہمیں استقامت پیدا کرنی چاہیے, ایک ایک عمل کو پوری پابندی سے کرنی, دعوت کا ہو, عبادت کا ہو, ذکر کا ہو, تلاوت کا ہو, توافل ہو. عبادت کے لیے تو بیٹھا کیا ہے, دعوت تو عبادت کے لیے ہوتی ہے, دعوت دعوت کے لیے نہیں ہوتی, اذان اذان کے لیے نہیں ہوتی, اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. اپنے آپ کو پابند کرے, اپنی تنہائیوں کو بھی صحیح کرے, اپنی اجتماعیت کو بھی صحیح بنانا ہے ہمیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہو, اس پہ آزادی ہو, اللہ سے بھی معاملہ صحیح کرنا ہے اور اسے توفیق مانگنی ہے. توفیق توفیق